свет не без добрых людей. Чутка праганнены спатканні з Васілём вельмі хутка дайшла да глушаковай хаты. Першай, мабыць, даведалася Халімоніха, прынесла вестку ад некага суседак, зразу ж стала сарамаціць, клясці Ганну. Неўзабаве даведаўся стары, слова не сказаў, але зірнуў тхарынымі вачыма так, што ўсярэдзіне ў Ганны заныла ад страху. Яўхіма не было, ён прыехаў з поля пад вечар. Адразу, як толькі ён уз'ехаў на двор, Халімоніха кінулася да яго, але стары глушак вярнуў яе з двара. Стары Яўхім разам падаліся з калёсамі к павеці, потым вярнуліся ўдвух на бацькаву палавіну. Калі яны ўвайшлі, стары загадаў Халімонісе, каб дала есці. Глушакі паселі вячэраць. Яўхім, мабыць, таксама сеў за стол. Адразу не зайшоў у палавіну, дзе была чакала бяды Ганна. Яна здагадвалася. Яўхіму ўжо расказалі, ведае аб усім. Сядзіць моўчкі жуе, кіпіць злосцю. Праз забітыя дзверы чула, все маўчаць, хоць бы слова прамовілі, все душацца злосцю, прамгнуць помсты. Ганніна сэрца ныла нядобра, што ж гэта будзе, га? Трывога гнала з хаты, уцячы, выбавіцца, але як ты ўцячэш і куды ты ўцячэш? Мужава жонка! Пустое ўсё, ўсё адно рана ці позна не мінавала б. Ўсё адно чаго ж яна баіцца? Хіба ж не ведала, што так будзе? Да слыху дайшло, цікаюць ходзікі роўнамерна, завыў на двары сляпы сабака, цягуча доўга. Вось пачалі ўставаць. Яўхім выйшаў, зараз сюды войдзе. Адчыніліся дзверы, цвёрда затупалі боты бліжэй, бліжэй Ганна сціснулася. Ён стаў побач. Хвіліну маўчаў адно, соп, сярдзіта, важка, але прамовіў як бы спакойна. Зноў знюхалася. А чым я то ты? Нібы не зразумела Ганна. Не знаеш? Вочы яго працінали Ганну, рот крывіўся злосцю, нянавісцю, лютасцю. Звер, мільганула ў галаве Ганны, заб'е на смерць. Чула сябе кволаю, бездапаможнаю, але стрымлівала страх, старалася, каб не бачыў, што яна баіцца. Яна і не баіцца. Няхай што будзе, тое будзе, ўсё адно, рана ці позна. Адзначыла мімаволі, за дзвярамі свякруха не бразгала посудам, ліпла, мусіць, да шчылін. Стары не падаваў голасу, прыслухоўваліся, чакалі. Не знаеш. Скажаш, мабуць, Яўхіма прарвала. Сумко! Не ўправілася адхіліцца. Яўхіма ў кулак ударыў сківіцу, нібы гіра, і ойкнуць не паспела, як упала. Затуліла адно твар рукамі, Яўхім люта, колькі сілы, ударыў ботам раз, другі. Ёй зацяло дыхаць, заб'е. Ну, няхай, ўсё адно, Яўхім і забіў бы, можа. Б'ючы, ён не толькі не спатольваўся, а шаляў яшчэ больш. Шаляў асабліва таму, што жонка-блудніца хоць бы голас падала, хоць бы застагнала. Не толькі не прасіла літасці, а і болю не паказвала. А пантаны злосцю, якім не заўважыў, што дзверы сенцаў расчыніліся, і ў іх з'явіўся Сцяпан, якога трымала, цягнула назад глушачыха. Сцяпанку, не твае, не чапайся! Але Сцяпан вырваўся, кінуўся к Яхіму. Хацеў адпіхнуць ад Ганны, толькі дзе там? Яўхім таўхануў так, што ён паляцеў патыліцай да печы. Не лезь! Тут на подмогу Степану подскочил уже встревоженный старый глушак. Коршаком кинулся наперед Евхиму, стукнул сына в груди. — Стой! — Стой, кажу! — Та-то сидите! На момент запынился, прохрипел червоный с диким позерком Евхим, готовый кинуться, сдается, на батьку Олег Лушак, знов стукнул его, просипел злостно. — Турань! Обалдела! Не даючи сыну опамятца, отпихнул его. Уже коли Евхим, еще весь трасучися от непережитой лютости, одышел, сел на лавку, Лушак сердито попракнул, як малого, «Біда, знай меру!» Повны крыўды за себе и гневу, да Евхима подступил Степан. Я то за ето, знаешь, что можа быть? Не сунь носа!» «Другий раз у милицию заявлю!» — закричал Степан. «Под суд пойдешь, у тюрьму!» «Не лезь!» — ускипел Евхим, аж узнялся на лаве. «А не так...» Халимон зиркнул на Степана, на Евхима, загадал молодшему. — Иди отсюль! Не твое дело! Глушак повел позерком. Невестка уже стояла спиной до усих, трохи согнувшися, трымалася за бок. Распора скидывалась от нейкая нутраного болю, аж захлепалася, але молчала. Евхим так само молчал, еще взрушенный, нерухомые лютые вочи ничего, сдается, не бачили. Старый отчувал, что в любой момент и он может кинуться на Ганну знов. Глушак вывел Евхима на свою половину. Штось у боку резала Ганну так, что затянало дыхание. Як косой резала бок. Боль был таки, что трывать, сдается, не было як, але трывала, супокоивала. Ну вот, все самое страшное перебыла. Дошло уже, дознался, попомстился. Нема чего таиться. И бояться нема чего. В соседнем покое старый глушак, хоть бачил, что Евхим слухать ничего не хоча, не утерпел, упекнул. Казал я тебе, казал, коли тебе жонки захотелось. Не туды шлешь, казал, не послухал. Разумнейший за батьку был. Батько ничего не петрить, батько дурань, да кот! «Поспытай! Сам хотел я того!» Помолчал, додал повучально. «А только вучи осторожно! Умеру, коли хочешь, будь целый!» Евхим не сказал ничего. С этого дня у глушаков знов взгорелась война. Не минало дня, каб Евхим не лаял, не бил Ганну. Злостно, безлитостно. Як заўсёды она терпела гэтае биттё моўчкі, только вишневые вочы горели упартым недобрым огнем. Разом рабили Ганна и Евхим господарцы, разом сядели за столом, лежали у ложку, а были, як бы, отделены непероходной межой, были як вороги, скованные одним путом. Теперь вечерами Евхим часто пропадал Ларивоном. Яна тем часом употем куклалася спать, але сон не брал. С тягучей, неутихной тугою, як пакуты чакала, коли затупают на Ганку его боты. Не один раз повторалось одно и то же. Загодя ведала, что будет, коли он пьяный, понуры, притягнется. Евхим в обмацком сунулся до ложка. Важко садился, соп, стягивал боты. Боты не слухались, и он нетерпливо матюкался, стягнувши, кидал в одмаш, гремотно. лез под коўдру. Ганна чула едкі дурнотны пах самагонкі, яго цяпер звычайны пах. Чула натужнае злое сапенне, ляжала нерухома, паказвала нібы спіць, але яго гэта не толькі не стрымлівала, а злавала больш. «Сука!» — кляў ён. «Гадзіна!» У розныя вечары словы былі розныя, але сэнс іх быў звычайна адзін. «І знайшла каго!» Променяла на кого, на эту гниду? Яна не говорила ничего, не только тому, что ён не любил, коли перечила, не хотела, не могла виноватиться, оправдываться, не шукала стежки до примирения. Нават коли ён, звереючи от ее молчания, неподатности, починал шалёно гнуть ей плечи, крутить руки, трывала боль, не просила литость. Только часом, коли терпенья не ставало больше, грозилося, что пойди в район скардиться, ти утяче. «Ткнися только туды, в район!» — сипел Евхим. «Только попробуй!» «Да побачишь! Попробуй утекти! На веровце приведу, як суку поганую!» Не один раз, як бы уже твердо надумал, грозился. «Забью! Зарежу, коли что якое! Яхай арештуют, засудят, хоть у соловки сошлют, плевать! А все одно не жить тебе, коли что якое!» Бачила, что не пляте попусту, что коли придется... справдить свою грозьбу. То таила страх у себе, аж лежать спокойно не могла побач, то чула легкость, бесстрашность. Чего ей дрыжать за такое житё? Нехай оно пропаде пропадом. Одно не менялось у Ганны. Хоть ведала, что не только злость и лютость живут у им да ее, ни на миг не пошкодавала Евхима, не жалилася над его дурным каханнем. Бы огнем выпалила у ганиной души спагаду шкодавання да его. Чуючи, як ныють плечи, болит все тело от Евхимовой ласки, тешилася вспоминами про спотканне с Василем, радостью сустреч, и таких еще близких, чутных, и тих, якія, здавалося, давно уже небы забылися. И весело, и горко было от тих згадок. Что б яна отдала тепер за то, каб знов вернуть бесклопотное, неразумное счастье, якое неколи само ишло до ее? Каб не Евхим, а Василь вот так был побач, нехай молкливый, хмурный, недовольный якой неудачей, не, часом нехай несправедливый, недоверливый да я, але все ж жаданый, любый, родный, один любый, один родный, один на всем свете. У темной душной тишини бессонных ночей у парта учепливать рабили Ганну думки мары, як бы знов споткаться. У гарачей, растревоженной голове, як сон у вачавітки, узникали добрые, счастливые малюнки. Сустрелись раптом, коли ишла по загуменню до своих, никого навокал, только ён да яна, Василь так рады ёй, что, видать, чакаў, не мог дочакаться, стоить, молчить, только тисне руку, так болюча тисне, что трывать, сдается, не можно, але ёй як бы и не болить, нехай тисне, нехай. А вось на вечерках яна, проде с жанками куделю, зайшло некольки мужчин погомонить, и ён серад усіх. Сядзіць, маўчыць, Слова ёй не кажа, і яна маўчыць. Не зірне нават на міг, ведае, што жанкі сочаць. Не глядзіць на Васіля, а сама ўсё бачыць, ўсё разумее, як бы думкі яго чуе, і ён як бы чуе. Узяла прасніцу, пайшла нібы дадому, ён неўзабаве за ёй, зноў дваіх, як калісьці каля плота, цемра дождчым жыць, а ім добра, добра. Думкі мары раз пораз спыняў цверазі одум, разважная, разумная ведала. Пустыя яе спадзяванні, хваравітыя сны. Пустыя не таму, што за ёй сочаць, што ў няволі яна, а больш таму, што нявольны ён. Такія хвіліны здавалася сабе страшэнна безнадзейна адзінокай. Душа паліла, паліла яе роспач, і з крыўдамі, што поўнілі Ганну, усё часцей паўзалі, апаноўвалі, трывожылі ліхаманкавыя думкі. Кончыць усё разам. У адзін момант трохі страху, нядоўга болю, і ні карчоў, ні пакуты ніякай не будзе. Чортава вока! На Глінішчынскім возеры супакоіць ураз. За хвілінамі безнадзейнасці і адчаю прыходзілі вера і рашучасць. Не ўсё яшчэ прапала. Усё можна яшчэ паправіць. Свет вялікі, ёсць у свеце месца для яе і Васілёвага шчасця. Ці ж не бачыць яна, што не любіць Васіль сваю Маню? Пазваць, пайсці з ім, хоць на край свету, к шчасцю свайму. Як ніколі немілая была ёй цяпер Глушакова дамоўка, як у няволі ў палоне, акружанай з усіх бакоў ворагамі, чула сябе Ганна дзень пры дні, як і раней рабіла яна, што трэба было, але рабіла нібы заведзеная, поўная ў душы непрыхільнасці, нянавісці да ўсяго, што было Глушаковым добром, Глушаковай утехай не раз, не два кляла яна ў думках Глушаковы хлявы, Глушакова гумно, Глушаковых свіней, авечак, Глушаковых сабак, кляла, звала з маўклівага неба пагібель на ўсё. Цэлымі днямі было не перамаўлялася яна ні з кім хоць бы словам, не глядзела ні на кога. Не спрабавалі загаворваць з ёй яны. Толькі адзін Сцяпан, немаведама чаму, хіліўся да яе, ліп адданымі вачмі, але яна як бы і не заўважала ні яго прыхільнасці, ні самога яго. Так і жылі. Маўчалі, калі пораліся ў хаце, калі рабілі ў хлявах, у гумне, маўчалі за сталом, усюды і заўсёды былі чужыя, недобразычлівыя, непрыяцелі, якіх лёс нібы на здзек звёў у адной хаце.